राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1552 अनुसार 17 अगस्त 1995 को लगभग 5:30 बजे रामायण पाठ के बाद जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में आया ये जो आनंद हो रहा है कथा का, तो ये बीच में क्या कहूंगा, एक तरह का विघ्न है, विघ्न ऐसा आनंद आ रहा है। सब मानो अयोध्या में ही विराजमान है और महाराज दशरथ जी घर पर सब देख रहे हैं, आनंद में हो रहे सबके सब मौज सब भाई बहनों के मन में ऐसा उत्साह है। हम सब अयोध्या में श्री राम जी के ही दशरथ जी के घर पर वहां आए, ऐसा अवसर कहां मिलता है। सज्जनों, लोग आनंद मिलने में कह रहे बड़े भाग्य से काम मिला है, परंतु भाग्य से भरकर भगवान की कृपा है, एक कृपा से ऐसा अवसर मिला है, क्या कितने आनंद की बात है। क्या उत्साह, कैसा विलक्षण है। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसा अवसर देते हैं। सज्जनों, ये बड़ा दुर्लभ अवसर है। अपने लोगों को जब चीज मिल जाती है तो उसका कीमत नहीं करते, उसको देखते ये तो मिलता ही है, ये ऐसा ही, ऐसी बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। अपने उद्योग से मिलने से होता है, ये भगवान कृपा करते हैं। कैसा एक आनंद हो रहा है, राम जी के सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, दशरथ जी महाराज कौशल्य आदि का दर्शन कर रहे हैं, उस आनंद में मुक्ति बहुत हो गए हैं। सब कितने राजी हो रहे, ब्राह्मण कितने राजी हो रहे हैं, कहां नगरवासी कितने राजी हो रहे हैं, कितने महाराज सबको आन मान आ दिया, सुवासिनियों को भी, बेटियों को भी, अपनी पुत्रियों को भी, सबको दान मान सब सम्मान कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। सुनने में बड़ा आनंद आता है, ऐसे मन करता है मानो सुनते ही रहे, कहते ही रहे, गाते ही रहे, ऐसे आनंद की बात है। सज्जनों, ये भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है, अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ऐसे हम लोगों को बिना कारण ही कृपा करके अवसर दिया है, अगर उनके चरणों में लग जाए तो कितना आनंद हो जाए। तो इस अवसर पर भाइयों से बहनों से कहना है, सच्चे हृदय से भगवान के बन जाओ और भगवान के ही बने रहो, सदा हम भगवान के। ऐसे जमाने में ऐसा आनंद बड़ा दुर्लभ है, जैसे खार समुद्र में अमृत बेरी, खारा समुद्र इसमें अमृत की बेरी निकल जाए, ऐसे आज के जमाने में इस युग में महान हत्या हो रही है, महान अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार खूब जोरों से प्रचार कर रहे हैं लोग, उद्योग करके, बड़ा परिश्रम करके और पापों का प्रचार कर रहे हैं। सज्जनों, बचो इन पापों से, बचो, बाढ़ आ रहा है पापों का, न्याय का, एक थोड़ा सा आराम। मेरे को तो याद आती है बात, अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये पाप न चाहता हुई, पापों को कोई चाहता नहीं, फिर भी पाप क्यों कर रहे हैं, अनुच्छ न तो मेरे काम ये सब। यह सज्जनों, जो आराम और सुख है, इसका इच्छा, इसकी इच्छा, इसके भोग के कारण से महान महान पाप हो रहे हैं। आप अगर कृपा कर दो इन सुखों की तरफ ध्यान न दो, भगवान की तरफ ध्यान दो। और आराम कहे सुख एक रति दुख मेरू प्रमाण ही पावता है। ऐसे हमें तो मालूम होती है क्या दुनिया में दशा हुई है। अरे भारतवर्ष जैसे देश की धर्म प्राण देश, सब देशों का गुरु, एत देश परशु तस्य सकाशा दग्र जन्मन स्वम स्वम सरित्रम शिक्षरल पृथ्व्या सर्व मानवा। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से दूसरे देशों वाले अपना अपना आचरण सीख रहे, यहां से भारतवर्ष का आचरण नहीं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरल। हम अपने देश में कैसे कैसे करें वो सबको बताने वाला आज भारतवर्ष कितना गुलाम हो रहा है, कितनी परवशता हो रही है। राम राम राम राम देखी सुनी जा जाती। आप भाई बहन कृपा कर दो, सत्संग में आज आकर के विचार करो, अब खान पान आदि का शुद्ध नहीं करेंगे, हम भगवान के भजन में लगेंगे, ये ब्रह्म हत्या से दुराधना पाप ऐसा नहीं करेंगे। हमारी इतनी बहनों माताएं मान ले तो मैं समझू कि मेरे पर बड़ी भारी कृपा हो गई। पाप से बचाओ बहनों माताओं, पाप से महान, पाप से महान घोर पाप से बचो सज्जनों, बचो बचो बचो। मैं देखता हूं मिलता हूं, कितने भाई हो, दो भाई, कितने भाई, दो भाई, कोई तीन भाई, क्या हो गया, हाँ खत्म हो गया। जहां पूछते जहां अन्याय अन्याय अत्याचारी पाप ही पाप, अन्याय अन्याय पाप ही पाप, जिसके दृष्टि देखते हैं पूछते हैं ऐसी बात। बहुत कम आदमी बचे हुए हैं, आप इतने बच जाओ तो बड़ी आनंद की बात है। आज राम जी के विवाह में आप लोग हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा अन्याय इतना अत्याचार, थोड़ा सा सुख मामूली सा सुख उसके लिए कितने भयंकर नरक नरक खरीदते हो। आज से सावधान हो जाओ, अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। थोड़े से लोग में आकर के, थोड़े से पैसों में लोग, थोड़ा सा आराम, छोरा छोरी को ब्याह करना पढ़ाना बड़ा तकलीफ होती है। अरे आपको और हमारे को किसी ने पालन किया है, किसी ने गोद में खिलाए है, किसी ने दुख देखा है, तब आज हम इतने हो गए हैं। क्या हम ऐसे ही थे? कृपा करो कृपानाथ, आपको और हमारे को पाला है तो आप भी औरों को पालो, रक्षा करो, बालकों को शिक्षा दो, अच्छे मार्ग में लगाओ, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, ये आनंद महाराज आपका सफल हो जाए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे, बच्चा ऐसा हो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपने भुवन बुहार। सज्जनो चेत करो चेत करो चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, भूलो कहा भरो में भोला कुछ सूत ले तो रे, बेर बेर में टेर कह तू देह मिलेगी ले तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, कुछ सुकृत ले तो रे, भगवान में लग जाओ। सज्जनो ये अवसर आ गया बड़ा सुंदर, और कथा होने से पाठ करने से अंतकरण शुद्ध हो गया है। अब महान पाप मत करना भाई, झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात सज्जनों व्यापार के नाम पर ऐसा पाप मत करो। अब शुद्ध होगा गंगा जी नहा दिए, गद स्नान घाती स्नान करता है फिर धूल लेकर ऊपर फेंक देता है, फिर धूल भर लेता है, तो ऐसे मत करना। बड़ा सुंदर ये स्नान हो गया है, बड़े सुंदर अवसर पर आप आ गए। राम जी के जन्म की विवाह की कथा कितने विलक्षण आनंद देने वाली, अंतर निर्मल हो गया है। अब पाप मत करना, अन्याय मत करना, खान पान आदि ये पेप्सी पेप्सी क्या कितना पाप हो रहा है। राम राम राम राम राम राम। एक मुसलमान ने पूछा कि पेप्सी में सूर का मांस है क्या? मैं सुनी है बात है जी, पूछा कि पुस्तक में आ गई है जी, आज एक पुस्तक में पढ़ ली गई है। हाँ तो कह गया कि नहीं गऊ का मांस है, गऊ का मांस है वो पानी और वो चटनी चट कर देगी महाराज, आपको नाश कर देगी। भाई बहनों अपने तिरस्कार करो मत लाओ घर में, छोरा छोरी आप बस बिगड़ रहे हैं, ये सारे संसार का मुसाला आदि के जिसमें क्या क्या चीजें भरी है, पराग में क्या क्या चीजें भरी है, कितने कितने अशुद्ध चीजें भरी है, लोग राजी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारी बहनों माताएं घर में लाल मिर्ची कूटती, धाना धनिया अपने घर में लाल कूटते आज करते थे, आज भी अब मिले बड़ा भारी पाप होगा। छजनो कृपा करो, अब बच जाओ, अब स्नान कर लिया है, अब धूल मत डालो कर्म में, अब मत डालो, अब तुम स्वयं सावचेत हो जाओ, पवित्र रहो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो। बड़ी सस्ती अच्छी पुस्तकें मिल रही, गीता प्रेस गई, सस्ती और सुगम बड़ी सर बढ़िया बढ़िया, उन पुस्तकों को पढ़ो और पढ़ाओ, लोगों में प्रसार करो। ये कृपा करो कृपानाथ, ये बड़ा सुंदर अवसर है, ये बड़ा भारी तीर्थ है, तीर्थ भगवान का गुण गाना इतने भाई बहन के टगर कर रहे हैं, ये बड़ा तीर्थ है, इसमें स्नान कर लिया, अब अशुद्ध मत होना, अब निर्मल रहना, भगवान को याद करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।